pasi na ngai o papale na ngai o na pesi o bolingo na ngai na pesi motema na ngai epai na yo o papale na ngai o na rose ma on irait ma desi na yo na pango me panzela nyaso yo le kaka bato bazali koningana bato ya voiture misoso na reto visa mamlimo provocation ya ipesi ya fan des accidents est-ce que yo sali extraterrestre poyeba originalité na yo mamba na ngayo etali yo Charoufa, New Rex.